Bueno, bona tarda a tothom i benvinguts i benvingudes a la segona xerrada d'aquesta novena mostra de llibre anarquista de Barcelona. Avui tenim a Pere López, que ha escrit el llibre de Rastros de Rostros, en un prado rojo y negro, que ens vindrà a parlar pues, una mica de la zona de Cantunis, el que avui coneixem com a Cantunis, i bueno, fent-ho sensible a totes les zones deprimides i a fora de les ciutats, on bueno, quan es donen processos revolucionaris moltes vegades ens fixem en certs personatges o en certes ciutats i ens oblidem del que passa als barris, que són postos on potser ja estava practicant-se la revolució social molts anys abans del 36 i on ja hi havia un munt de persones desconegudes que van morir moltes vegades a l'oblit. Llegint el pròleg d'aquest llibre, la persona que el fa comentava a prop de al voltant d'una frase que s'acostuma a dir molt dintre dels nostres cercles, no? Que diuen que ningú no mor fins que no se l'oblida. Aquesta persona diu que no només no es mor, no mors quan et mors en cos ni tan sols quan se t'oblida, sinó quan les coses que has fet deixen de tenir vigència. No? Jo crec que aquests fets revolucionaris, aquesta solidaritat, el suport mutu que s'ha practicat sempre entre les persones, pues, continua vigent avui dia i això és una cosa que no sé si és el que t'impulsa tu a escriure sobre això, però el que està clar és que és el que ens impulsa a nosaltres a seguir lluitant per l'anarquia i a seguir fent coses com aquestes, com la mostra de llibre anarquista, que és només un granet de sorra, que no vol utilitzar els llibres com un fetitxe ni com un objecte de consum, sinó com una metxa, com fusta per tirar el foc i continuar mantenint viva aquesta flama revolucionària. Així que, bueno, que som en Pere López i que disfruteu de la xerrada. Pues merci, gràcies a tots per venir aquí. M'estava demanant a mi que si ho faria en català o en castellà. Jo sóc una mica bilingüe, o sigui, arrenco en català, però si me surt alguna castellana, m'imagino que em respecteu, eh? A veure, com ho diria? Jo, per presentar el llibre, pensava dir-vos ara que si ve res, pensava passar-vos un vídeo que igual alguna gent l'ha vist, o sigui, us tindreu que girar tots, i després, a partir del vídeo, comentant les imatges, arrenco, us explico... Sí? Dic, bueno, ja us ho esteu girant. Dic, arrenco, us explico, i jo crec que el més interessant que pot haver-hi avui aquí és el debat que puguem engegar entre tots, més que jo us expliqui. Us intento explicar una miqueta la historieta del barri, resumida, i ja està. Pues, com vulgueu. Doncs... Torno a arrencar. Dic, segurament aquí els efectes de les fotos no són els mateixos del dijous passat. Va venir la gent del barri, la gent gran, algú que sortia a la foto, i clar, ells reconeixien les cares i tot això. I el vídeo només té una pretensió, és reconèixer que era una gent qualsevol, los cualquiera, los nadie, catalogats de lo pitjor de lo pitjor, els deien els murcianos, els titllaven de, com deien, són immigrantes, eren jornaleros i també els deien que eren analfabetos. A més també afegien una cosa, si no en tenien prou, els deien que eren obreros, els deien també que els deien anarquistes i els deien també que eren, com els deien, atracadores, eren, diguem, pistoleros. Aquesta és l'estigma que ha acompanyat sempre aquella part de Barcelona, que m'imagino que sabeu que està darrere de Montjuïc, no? O sigui, pots entrar per la Gran Via, tens al costat el mar, tens la muntanya, a l'altre fons tens el Llobregat, i aquell trosset d'allà perdut, que no és Cantunis del tot, és que la gent associa encara la història d'aquell barri a Cantunis, i a Xute, i a Yonquis, i coses d'aquestes, i coses per l'estil. La veritat sigui dita que jo, per fer aquest llibre, després us explico, he tingut que recórrer a dues coses, a dues fonts. Una són arxius, hemeroteques, i una altra ha sigut molta paciència i moltes ganes de parlar amb la gent. De fet, si passo aquestes imatges, aquestes fotos, és perquè la immensa majoria són inèdites, me les ha passat la mateixa família. I tenen un valor per ells, i jo crec per als altres. Jo crec que són unes fotos que demostren que els carrers encara eren carrers, on la gent encara tenia ganes d'estar junta. Podien viure en cases, eren cases barates de 36 metres quadrats, però els agradava estar junts, es nota, jo crec. I malgrat les penúries i tot això, jo crec que també en alguna foto es refletja l'alegria de les ganes de viure que tenia. Per això està fet el vídeo. No tant per vosaltres, sinó per la gent del barri. Però bueno, jo volia començar d'aquesta manera perquè el llibre no es pot entendre sense això. Remenar, com s'ha pogut, arxius, no us diré quants arxius, després si voleu entrem en el tema, i molt parlar amb la gent. A Virus, els hi vaig donar les gràcies a tot, aquí no ho faré perquè no sé si algú ha vingut a alguna de les cases barates ara, però ho deixaria aquí. Les fotos són mentideres, eh? M'imagino que heu vist molt futbol, eh? Que sí, molta pelota, no? Mucho equipo de futbol. Us vull recordar que hi ha fotos tramposes, no sé si heu tingut temps de fixar-vos. Hi havia un, que tant se va, però la gent del barri ho sap, és un equip que es deia La Palmera, dels anys 40, que de fet era el nucli anarcosindicalista del barri. S'amagaven de futbolistes. Hi ha una altra foto que està feta amb una presó, a Sant Miguel dels Reis, a València, on està la nena. Hi ha una altra foto que està fent un camp de concentració entre Marroc i Argèlia. Hi ha una altra foto més divertida, que sembla uns senyors que estan allà com banyant-se, està feta a Argelers, als camps de concentració, etc. etc. Bueno, en l'agraïment de tota aquesta gent, pues, està fet el llibre. Us diré que també, no sé si caldria, però bueno, el meu avi també surt per aquí, eh? Vull dir que també era del barri i per això també escriu aquestes coses, eh? Vull dir, per aquí comença tot. Si em demaneu què tinc que explicar, pues, el màxim que podria fer és explicar-vos una miqueta la història d'aquest barri, no? I començo per les fotos, si us en recordeu. Hi ha fotos que contrasten molt, que es veuen unes barraques, sí, i davant el que es veu és la Gran Via. Són de l'any 29, abans que enderroquessin les barraques d'Almagòria, abans de l'exposició universal o internacional, que tenia que lluir molt a Barcelona i llavors sobraven els barraquistes. Una part dels barraquistes, quasi tots, van anar a parar allà a les cases barates de Canturis, uns altres els teniu molt més a la ropa, aquí, que són els de Bon Pastor, uns altres els teniu a Baró de Viver i Punts Suspensius. Van construir el bus de cases barates per desallotjar els barraquistes. De la construcció també explico alguna cosa en el llibre. Explico que hi ha gent que explica, que allò és la primera obra, diguéssim, de política social que va fer l'Ajuntament al voltant de l'habitatge. És una mentida, és horrorosa. Va ser un negoci, volien treure la gent de les barraques perquè volien fer l'exposició. Va ser un negoci que es van aprofitar els propietaris del sòl. Va ser un negoci dels que portaven tot el negoci. Us tinc que dir que el que portava tot el negoci, crec que vosaltres sí, us dirà algú en nom, es deia Milán del Bosch, era el comissari regio del patronato de l'habitació de Barcelona, qui ho va construir, es deia Fomento de la Vivienda Popular, i a més estava el Fomento de la contrata de les germans aquestes Kropovics. O sigui, va ser un negoci a costa de la misèria. Així ens ho van fer al barri. Us tinc que explicar que el primer projecte, els hi deien, igual no arribarien a 600 cases, al final eren 616, no van deixar espai per res, per equipaments, ni per escoles, ni per res. Però bueno, la història del barri, si us interessa, és explicar el que passo. A mi el que m'interessa més aviat que explicar la història del barri és la història de la gent del barri. I jo tenia una pregunta, que és d'on arrenca tot això. La pregunta que tenia era per què aquesta gent, l'Aurelio Fernández, un no tan conegut com un Sant Durruti o Sants aquests que tenim, un altre va dir que la revolució del 36 va ser una cosa de piojosos, los piojosos, va dir ell, és a dir, los nadie, aquellos que s'atrevieron a tomarse el mundo en sus manos. Hi ha un dubte si és que aquella gent van ser uns aprofitats, és a dir, van veure el que hi havia i es van apuntar al carro, etc etc. I jo tenia aquesta pregunta, és quina era la implicació de la gent, qualsevol d'aquelles cases barates amb la revolució que van fer i com van arribar amb ella. I llavors, clar, jo vaig començar a portar. I el primer que vaig intentar és arribar als anys 30. Remenant als anys 30 vaig dir, no en tinc prou. Vaig arribar als anys 20, ara us ho explico, eh? Dels 20 també vaig tirar enrere, però ja em vaig quedar. Vaig trobar gent que ja, sigui a Múrcia, sigui a Galícia, que és d'on venien, sigui de Càdiz o de la mateixa Catalunya, ja tenien coses que veure amb això del moviment obrer, el narcosindicalista, d'estar molt abans. Però bueno, jo em vaig quedar amb els anys 20. Els anys 20, per exemple, una cosa que ha passat a la història d'aquesta ciutat són les obres del metro, el transversal i el metropolitano, aquest que pillarem ara nosaltres per una casa. Queda com una gran obra, sempre hi ha gran obres, el 29 van fer aquella, el 92 en van col·locar una altra, el 2004 una altra, i ells sempre fan grans obres. El que passa és que s'obliden dels que fan les obres. I el curiós és que construint les obres del metro, el primer que vaig trobar és que l'any 23, del gener a juliol del 23, va haver una vegada al metro, no sé si la coneixeu. La gent que estava construint el metro, aquells que van venir allà, se van implicar. També hi ha curiositat, us ho explico, perquè jo només he fet de moment la història de les cases barates aquelles. El que vaig trobar és que dins d'aquesta vaga, un dels que podien considerar cometes el líder era Gumersindo Sánchez, el madriles, que curiosament després va ser un dels fundadors de l'Ateneu Cultural de Defensa Obrera de les Cases Barates de Cantunis. Va haver-hi un mort a la vaga aquella, i l'únic mort que va haver-hi a la vaga era un dels que vivia a les barraques de Bagòria que sortien a les fotos. És a dir, que als anys 20 ja hi havia molta gent d'aquests nouvinguts que deien, immigrants, barraquistes, que estaven molt implicats en aquestes lluites. Però bueno, deixem el 20 i entro al 30. Jo al 30 trobo diverses coses, que és el que intento explicar al llibre. Una, per mi, la fonamental, és la constitució de l'Ateneu Cultural de Defensa Obrera. Les cases barates les fan el 29, bueno, no les fan, les ocupen el 29, i al maig del 30 ells ja tenen el seu Ateneu. Participa bastanta gent. Què és el que fan? Teatre, biblioteca, escola... Se'n cuiden de les seves problemàtiques i jo posaria un exemple. O sigui, ells eren titllats, he dit abans, d'immigrantes, he dit, no? Me sembla, eren jornaleros i analfabetos. I una de les coses que van fer, només amb una de les que van fer, per recollir diners dels que havien caigut amb una de les, del que deien, vagues institucionals del 31, van fer una obra de teatre, entre actes van recitar poemes, a ell els agradava la poesia, i van rifar uns llibres. Els llibres que van rifar aquella gent analfabeta, jornalera i immigrante, eren tal com, empiezo por el último, Así hablaba de Zaratustra, que no me sembla que sigui Nietzsche. Em sembla que una altra era La gran revolució, d'una altra que es deia Kropotkin, una altra que era L'evolució de les espècies, que em sembla que és de Darwin, i no sigo. La gent analfabeta, als anys 30, era capaç de fer tot això. Bueno, aquest era el barri. I tret d'això, de l'Ateneu, si al maig ja tenim l'Ateneu, al juny del 30 li van constituir el sindicat de barriada. Són coses a tenir en compte, Vull dir, els sindicats, ells eren el sindicat de la construcció, l'immensa majoria, tenien una sucursal al barri, que era la sucursal del Parc Vermell, i compartien local i feien les coses. Explico això, el següent que vindria, dic que és molt ràpid perquè si no això per mi és llarguíssim, Què més va passar al 30? Potser algú de vosaltres tenia coneixement que va haver-hi una vaga de lloguers, us sona la vaga de lloguers? El que igual no és tan sabut és que la vaga de lloguers, que ha explicat algun llibre, aquesta vaga de lloguers comença a les cases barates, als quatre grups de cases barates. De fet, al mes del 30, de les cases barates de Cantunis, ja comencen a, diguéssim, a queixar-se dels desnonaments. Al febrer ja comencen a fer campanya i al maig del 31, al maig del 31 es declaren en vaga els quatre grups de cases barates. La vaga que es coneix més comença al juliol a Barcelona. Dura, perquè hi ha molta repressió, dura fins setembre o octubre, però la gent de les cases barates aguanta la vaga tot el període de la República. És a dir, fins al 36 no paguen res. Clar, per aguantar la vaga, pues, els hi passa de tot. Els hi tallen a l'aigua, tenen desnonament, tornen a ocupar les cases, tenen assaltos, no de los que conocemos nosotros, sino de los que conocían ellos, estilo Jacobo y Vanzetti, la pel·lícula aquella. Els hi tanquen tot el barri, amb batalladores i tot, els treuen totes al carrer, van tenir tot això, però així fins i tot per aguantar la vaga fins al 36. Fins i tot, després ho explicaré, cuando los del barrio lo llevan, cuando llegó el bigotito aquel, el bajito, terrible, el franquito, fins i tot fins al 42 no va aconseguir que la gent pagués encara el lloguer. És una història amagada. Us explico, pues, he explicat a l'Ateneu i he explicat alguna cosa de la vaga. També diria, perquè ara amb el Quim, que està per aquí, li deia, una de les coses que tenia aquella gent és que es preocupava, deia també l'Albert, d'apoyo mutu, que deia el propi, no el suport, tant se val això. Una de les coses que ells van participar és la Organització Sanitària Obrera, la OSO. No sé si és coneguda. És a dir, els barris, també aquí a Sant Andreu, ara estava mirant, el Vintró, no és... S'ha marxat ja aquí. Ah, no, estàs aquí, Quim. El Vintró, que curiosament el coneixia, era la farmàcia del barri de Sant Andreu que se'n cuidava d'aquestes coses. Ells tenien l'Organització Sanitària Obrera, dos dels barris estaven a la Junta, el Víctor Adé i el Ramon Tortajada, curiosament cosí del Candel, però que no té res a veure amb el Candel, que heu llegit potser, i punt suspensiu. Parlo de l'OSO, he parlat de la vaga de lloguers, i he parlat de l'Ateneu, i després d'una immensitat de vagues. Vagues a la fàbrica del Clar Vermell, a l'Helena, que era una fàbrica de fustes, a la Rivier, que era de ferros, etc. etc. Una gent que es va moure constantment, molt abans del 30, però des del 30, sabien que ells havien començat un cicle revolucionari. És a dir, el 36 no és una cosa del 18, ni del 19, ni el 20, dels tres dies gloriosos, sinó que tot allò és una cosa que arrenca de molt lluny i com a mínim aquesta gent des del 30 sabia el que podia fer. El 35 fins i tot feien un cicle de xerrades, torno a l'Ateneu, qual és la societat futura, com la queremos i punts suspensius. No sé, això són els 30, segurament que en deixo alguna cosa més. En deixo que també ells se'n cuidaven molt del tracte directe, d'allò del bullicio de la calle que sortien a les fotos. Y trate directa a bullicio de la calle es que estábamos a las verdes y a las maduras. Estar a las verdes y a las maduras. Se sentían de barri. Se sentían del barri y también no sentían del barri, pues por ejemplo, si había un estanquero y un tranvía y era que se andaba de la boca, pues le feien el boicot y ningú li anava a comprar l'estanc. Y ningú li pujava el pal. Si había un botiguer que se'n passava perquè els seus companys d'una fàbrica que era... Els cartons que tenien allà no ajudaven ells, doncs li deixaven de comprar. És a dir, hi havia moltes pràctiques d'aquestes, subsumides, amagades, que feien que tot fos que arribés pues, el 19 de juliol. Arriba el 19 de juliol, no sé si vaig molt ràpid, doncs ells s'apunten, com no? S'apunten, constitueixen el Comitè Revolucionari de la Barriada de Prat Vermell, el Comitè Revolucionari, com a tal té el sello i el llibre el podeu trobar. Apunten això. Constitueixen un comitè d'abastos. El que era abans la vaga de lloguers, el que era la vaga de lloguers, la reconverteixen en administració popular urbana. És a dir, són ells que intenten gestionar el que és l'habitatge, les obres urbanístiques, són capaços de construir un policlínic a Cantunis quan no hi havia res, puntos suspensivos. 36 és abastos, és comitè revolucionari, també són patrulles de control, òbviament, com no, sí, l'òrgan revolucionari. El 36, abastos, administració popular urbana, òrgan revolucionari i sobretot també gent que marxa al front. Molta gent, si surt la llista, he fet una llista de les municions que he trobat, és una barbaritat. Si les barriades, la suma de barriades, que no de les cases barates, poden donar un número de 10.000 persones, jo he trobat com a mínim 300 milicianos, tots a les columnes confederades. Bueno, algú no, però 99 o 95% per no estirar-nos s'apunten. També tinc que dir que entre els milicianos hi havia milicianes, ja que veig algunes dones, no? Hi havia milicianes, etc. etc. Bueno, aquesta és la història del barri. Fins al 36 els hi va la mar de bé, comencen a venir les coses torçades, jo diria, però això si voleu el debat, comencen a venir maldades ja al desembre del 36, amb el problema de la gana, comença a dir gana, és el senyor Comorera, ell deia el Camorra, el senyor del PSUC, després si voleu ho expliquem, comencen a haver-hi problemes, volen dissoldre les patrulles de control al març, no aconsegueixen fins al juny, però sobretot hi ha una cosa que m'imagino que coneixeu vosaltres, que arriben els fets del maig del 37. Fets del maig del 37 significa que alguns han decidit que hi ha que acabar d'una vegada per totes amb aquesta revolució social que està fent la gent, i passar al maig del 37. El resultat, jo he trobat, jo dic que he fet només la història de les cases barates de Cantunis, encara que ja ressò més enllà, jo n'he trobat que a partir del maig del 37, per exemple, tres del barri van morir a les barricades del maig del 37, van haver-hi més d'un centenar de detinguts després del maig del 37, van començar a haver-hi les fuites, les huides de la presó. A la presó van haver-hi motines també, o sigui, no sé si ho sabeu, que a vegades sí va tenir aquest final. I al final dels finals, jo l'altre dia em vaig emocionar molt quan explicava perquè estava la seva filla, al final del final, que és el final de la República, i és una guia fora, en sentiu per això, no? Sí? Al final del final, que és del barri, i una mica del que va passar allà, jo li diria que és el 23 de desembre del 37, del 38. Són fusellades 5 persones al castell de Montjuïc, 5 persones fusellades al castell de Montjuïc. El vicisplau, per molt que tingui que no, el don Lluís Companys, em sembla que és el president de la Generalitat, i entre les 5 persones que són fusellades al maig del 38, 3 són de les cases barates. Jo l'altre dia estava molt emocionat, però només us diré, eren tillats d'atracadors, ho he dit abans, anarquistes, perillosos i tot això. La dona que m'acompanyava estava l'altre dia es deia Aroma, l'altra germana es deia Violeta. És difícil que amb aquests dos noms es puguin tillar d'aquestes coses. Bueno, acabo ràpid, segueixo la història del barri. Jo no volia seguir, dic, volia seguir com havia arribat a la revolució, com l'havien fet, però venia el després, i el després és el després. Després jo l'he titllat, l'he titulat més o menys hasta l'último mono, o sigui, és a dir, pringa tot Déu allà. Sapigueu, he dit abans que al barri eren 10.000 persones, els fusellats que jo he trobat del barri, fusellats són 15, és una proporció enorme. També del barri, dels que en van marxar a l'exili, 9 moren als camps de concentració nazi, d'aquests 10.000. I bueno, això seria la història trista, però la gent del barri em va dir, no t'acabis, no acabis aquí la història. I quan va dir que no acabi aquí la història, jo us ho deixo tot per les preguntes de després, és que ve que mantuvieron la cabeza bien alta. És a dir, passen moltes coses, també hi ha desapareguts. Un dels morts que n'hi ha al barri és el gener del 41, amb un enfrontament amb la Guàrdia Civil a la Torrassa. Després vindran maquis, no? Vindran un maqui que mor en una entrada, el Fornés, que sortia a les fotos, que li van caure 30 anys, era amic d'alfaceries, entre altres coses, un altre que estava amb el grup del Quico Sabater, i aquesta és la part que deien, no, el futbol a nosaltres ens servia per fer reunions i moltes altres històries que si llegeixeu el llibre trobareu. També, remenant, buscant a l'exili, m'ha sobtat, però al final vaig trobar que hi havia una comissió de relacions del prop vermell a l'exili, és a dir, que ells mateixos se reunien a l'exili. He trobat algun acte que les podeu trobar per allà. No ho sé, aquesta és la història més o menys que he volgut explicar. El títol, no estava gaire d'acord amb allò de barraquisme, no m'agrada, ni immigració, no m'agrada, sona molt miserabilista. Jo prefereixo més aviat reivindicar estos analfabetos que rifaban a Nietzsche, los prefiero, m'entendéis, no? Jornaleros, és que és una tonteria dir jornaleros, és que abans la gent cobrava el dia, després vinieron les semanades, esto no lo sabéis, però és que esto era así, cualquiera era jornalero, però hi havia gent que no era de tot analfabeta, ni jornalera, ni todos eren immigrantes. Ho dic, que encara que la meva família, una part ve d'Almeria i l'altra ve de Múrcia, en el barri hi havia gent també de Barcelona, el Manzano, hi havia gent de València, de Jó i punts suspensius, o sigui, era un aluvión de la gent que trobava un lloc allà on trobaven. Al final, què diria? I explica la història d'un barri, estic més d'acord amb el títol que he posat, això de la revolució social als barris de Barcelona, perquè dic, jo crec que sí, ells van ser protagonistes del montón d'una revolució, protagonistes del montón d'una revolució. Però aquesta revolució va passar allà a les cases barates, segur que aquí, si busqueu, també la trobareu, tenia que veure en el viure del dia a dia. No sé, si algú té ganes de discussions, jo espero que no m'entreu per aquesta via, perquè no m'agrada gaire. Jo crec que la veritat era el trabazón, que sí, en aquell temps, la trabazón, Abans deien la FAI, no vull entrar, de veritat, ni la CNT. La verdadera trabazón que encontró aquella gente es que supo juntar los espacios de vida, los barrios, con los espacios de trabajo. Es lo que consiguieron, lo otro con lo uno. Y de esa trabazón supieron lo que era vivir como comunidad de lucha. Jo és el que he intentat explicar en el llibre, i he volgut ser curt, perquè jo us he dit, m'interessa més aviat el debat que pugueu fer o les preguntes que voleu posar. Hi ha coses enrevessades pel mig que podem explicar si us ve de gust. Moltes gràcies. Segur que hi ha una pregunta a fer, hi ha un micro aquí per... Això de... Dic, si teniu ganes, que esteu aquí a prop per Sant Andreu, un dels líders de... Quan aquesta vaga de lloguers que explico, allà al barri els hi tiren 80 desnonaments d'una tongada, eh? Els foten fora, però en dos dies tornen a ocupar les cases. Un dels líders que hi ha d'aquella vaga, perquè estaven coordinats, tot eren comissions que sortien dels barris, es deia Ramon Rodicio i el trobaríeu algun pastor. No, us ho dic per si teniu ganes d'animar-vos per localisme. Ho vol fer una intervenció? No me lo creo. Bueno. Sí? Bueno. I suposo que has parlat amb altres municions que s'hi digui el porró. No. Sí, la zona que hi ha al costat. No, a veure. És... T'ho explico. El que es diu el Morrot és el que comunicava Cantunis amb les Rambles, per entendre'ns. Allò és el que seria Cantunis. Cantunis. És un dels barris de la barriada que hi et dic jo. Si aneu pujant cap a la Gran Via, sí. Sí, aneu pujant, així que puges, a mà esquerra quedaria, per exemple, un altre petit barri que es deia la Colònia Canti, que no existeix. Colònia no existeix. Abans de Cantunis també trobaries un altre, que és la Santiberi, que té a veure amb la fàbrica d'aquestes de productes ecològics, després vindria el port. I llavors aquella alçada del port, però ja entre Cantunis i la Gran Via, estarien les cases barates de la Prat Permit. Però que tant se val, eh? Vull dir, tota la zona seria la que va de Gran Via fins al mar, de Montjuïc, no? Per entendre'ns, fins a Llobregat. No, no, però això és posterior, és posterior, sí. Les cases barates del... Jo no és que no vull parlar d'això, eh? Ahir van tornar a ser notícia, no sé si sou de notícies o telenotícies, no? Bueno, igual. Eh? És que ahir és el que els ha acompanyat tota la vida, ells no volen parlar. Ahir van tornar a ser notícia perquè parlaven del clan Jodorowsky, no? No, no sé, algú s'ha d'entrar. Bueno, sí, ho deixo estar. Eh? El clan Jodorowsky. Unos que negocien con armas y droga y cosas de estas, están ubicados y han hecho el gueto aquello. Esta es la historia después que yo no he querido entrar, no, ni voy a entrar. Yo llego a los 50 y la Yonquilandia la dejamos, ¿eh? Esto es después. Que esa es la que tiene que ver con matar ese pasado de revueltas que tiene aquel barrio, entre otras cosas, ¿eh? Pero que no es mi tema, ¿eh? Por favor, no me metáis en estos ríos, que no quiero entrar, ¿eh? Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, sí, de fue. Cuando hay algo que puede ser un foco de protesta o esto, pues también saben meter... Sí, sí, destrozaron muchos barrios, entre ellos aquel. Pero ya digo que es posterior. A ver, Gil. A ver, mira, yo viví 10 años en Montjuïc, arriba de Casultune. Entonces nosotros teníamos allí... Vivíamos más o menos como vivían en Casaltune. Nosotros estábamos fuera de la ley. Entonces resulta que nosotros nos buscábamos la vida para divertirnos y cubrir las necesidades e incluso los problemas. Nosotros creamos allí un dispensario cuando estaba abandonado de toda la ciudad a aquella zona. Un dispensario donde enviamos una voluntaria y unos voluntarios que médicos y enfermeras. Nosotros montamos allí pues un equipo de fútbol, porque no decirlo, es verdad, que tenía fama en cantidad, pero no por lo que jugaba, sino por lo que repartía, ¿no? Entonces nosotros, nuestro sitio de baño era Casaltune. Tú sabes que había unos lagos, que allí se ahogó bastante gente, y estaba la playa. Esos lagos después los taparon y tal. Entonces, la vida de Casaltune era igual que la nuestra. Es más, nos pegábamos, porque éramos chavales jóvenes, subían a bailar, nos quitaban las novias o las parejas y entonces a hostia no había. Pero es que ellos también tenían un baile allá abajo. Y yo iba a bailar también. Y también salía caliente. O sea que era una vida muy normal de aquel entonces. Y tiene razón cuando dices que había pues, una gran solidaridad entre las casas doradas. Por ejemplo, cuando para mí asentarme en Barcelona, en mi domicilio está en el pasaje San Eloy de las casas doradas de Casa. Entonces, resulta que sí que había solidaridad. Después, más para arriba ya se estropeó el asunto del polvorín. Las casas de aquella del Porvenir, por debajo del Porvenir, la Pantera. Ya se llama otra cosa, ahí donde estaba Candel y compañía, y allí ya montaron su tinglado. Después había un equipo de fútbol que estaba muy cerca de Casa Antunes, que era el Iberia. El Iberia. Que yo jugaba en el Iberia, o sea, allá abajo también. Y entonces. ¿Sale una foto del Iberia? Sí, el Iberia. Entonces, a pesar de que nos pegábamos en el baile y tal, hacíamos cosas juntos. Ellos aprendían cosas de nosotros y nosotros cosas de ellos. Y nos ayudábamos, bajábamos abajo, si había algún problema, pues estábamos interesados en colaborar con ellos. O sea que no eran tan raritos. No eran tan raritos. Y es verdad que Casa Antunes no es después de Montjuïc. Hay más espacio. Que hay la Renfe, el ferrocarril que es de transporte de mercancías. Después había más cosas hasta llegar a Casa Antunes. Hay diferencia, ¿eh? Una cosa es Nuestra Señora del Po, otra cosa es Casa Antunes, son dos cosas diferentes. Y eran casitas bajas, casitas tenían su entrada con un pequeño rellano y allí es donde se buscaba la vida la gente. O sea que no era tan difícil de lo que éramos, en fin, los barrios de Barcelona, por lo menos donde estábamos los corrales. No para rectificarte, yo hago hincapié que no quiero más de lo que he hecho, ¿eh? Me centro sobre todo en los años 30 y lo, he hecho ya más para arriba. Y lo tuyo ya es el tiempo posterior, que algo sé, pero que es la segunda tongada de ocupar Cantunis, ¿me entendéis? Bueno. Sí, pues, yo volví a tornar als anys 30 i el tema aquest de la bala de Llobet, i m'he llegit l'escrit aquest de la... Bé, que parla d'això. Llavors, per uns comentaris que has fet, o sigui, hauria de quedar clar que les cases barates, a part d'aquesta zona, es van construir, en, com has dit bé, com has dit, en quatre zones de Barcelona. I el número era 2.226 cases. Allà, a Cantunis, dius que van acabar construint 600 o 700. Llavors, o sigui, hi ha una data de que quan va començar la vaga de lloguer, o sigui, va sortir com una iniciativa de la CDT. Però tu dius que ells van començar abans, o sigui, estem parlant de l'any, no abans dels anys 30, sinó justament de quan coincideix amb que neix la República. O sigui, amb el 12 d'abril, que és quan es fan les eleccions municipals i donen lloc al pronunciament de la República el 14 d'abril. Llavors, surt el tema aquest de la construcció de com surt la vaga de lloguers, està vinculada al preu de lloguers, o sigui, surt com una lluita de la CNT que vol amplificar la gent que recolza les lluites sindicals i les lluites del camp laboral al camp de la vivenda, perquè ells estaven convençuts de que una gran part del que treien els obrers no era només la plusvàlua arrencada a les fàbriques i als llocs de treball, sinó el que es quedava per pagar el lloguer. I en aquest cas no passava el que passarà amb les hipoteques, però passava també el que passarà amb els obrers. No, llavors el comentari és que va sortir així i es va estenent per totes les parts. La curiositat de la lluita que tu dius que allà van seguir lluitant i van seguir lluitant, o sigui, aquí el dubte és que a la resta de Barcelona malgrat que era una república i evidentment el primer període era clarament la dreta, però és que després també va ser la burgesia que va dominar principalment la república. Llavors, durant el període aquest de les dretes republicanes, la propietat va imposar en plan salvatge tots els criteris, o sigui, i va anar a lo bèstia. O sigui, per què va acabar la vaga de lloguer? O sigui, aquí també tendim a dir que va ser una suita de l'hòstia. No, la vaga de lloguer va acabar quan van començar a detenir a la gent que es posava en la vaga. Perquè la vaga no era una cosa que semblava tan una cosa molt salvatge. Fixeu-vos, o sigui, la por que ha generat sempre la propietat en aquesta ciutat, que fins i tot en períodes republicans i de més, tot el que plantejava la CNT era una reducció dels lloguers del 40%, i que en principi fessin la vaga perquè quan tu llogaves un pis, com passa ara, pagaves uns 3 mesos de abans d'entrar a la vivenda. Llavors deien que fins i tot que no paguessin fins que es cobria el que havien pagat abans. O sigui, em refereixo que la proposta aquesta de la vaga, que la tenim també a l'imaginari com una cosa, hem de conèixer com va funcionar i quins criteris portava i a qui s'enfrontava, perquè s'enfrontava la mateixa lleis que funcionen ara. O sigui, a una dinàmica molt semblant, la propietat amb molt poder i que deixava a la gent que no tenia casa o pràcticament fora. I llavors va criminalitzar que es fessi simplement a la república, no es podia parlar de la vaga de lloguer. I van detenir a tot aquell de la CNT que feia propaganda de la vaga de lloguers. Llavors, si allà es va poder mantenir, és perquè era una propietat pública. O sigui, perquè l'havien construït, i com dius perfectament, per l'especulació immobiliària del 29, i per posar la gent que havien desplaçat, que havien expulsat de la zona on volien construir la ciutat meravellosa, i que té el reflex del 29 amb el 42 que va passar també aquí. No, el que me refereixo, que si va resistir bé, no va ser perquè ells eren molt més potents aquell barri que altres barris, és que els altres barris l'enemic era la propietat privada, mentre que aquí era la propietat pública, i van poder resistir millor. O sigui, i s'ha de tenir en compte. I pel que dius, a més, que has fet un comentari que també ens porta al cap que entenem de revolució social. Vas dir que el comitè aquest que va funcionar bé, dels comitès de base, es van dedicar a administrar els lloguers, que no que pagaven ells, perquè ells es van posar en vaga, però sí que van ser els recaptadors, molts del comitè de defensa de la CNT, feien de recaptadors dels lloguers. O sigui, després d'haver fet una vaga tan important, resulta també una mica contradictori que quan arriba la revolució i tinguis necessitat de tenir diners per combatre l'atur a la construcció, en lloc d'anar contra els ingressos de la burgesia, baixis contra els mateixos llogaters que han estat amb tu amb les vagues abans. O sigui, és una mica que si volem pensar en la revolució social hem de tenir clar aquests conceptes. Perdona, què fan aquestes coses sobre... Mira, el texto más oficial que se puede considerar de los... vaya... lo editó además una revista histórica, espera que te digo los datos. Bueno, si no me ponen el debate... Claro, sí, ya lo trobaré, pero sí está por aquí. Jo entro en català o castellà, tant se val, no? Entro amb el debat, o sigui, amb el debat ara, no amb la informació que estic fet. Jo vull remarcar, i he remarcat, que la vaga de lloguers l'enceta uns barris en concret. L'enceta i dic que ja la comiencen, la tiran pa'lante en alguns barris. Remarco esto, o remarco tot això perquè per mi és important. Ells comencen a queixar-se perquè els hi cauen desnonaments i coses per l'estil, l'atur forzoso que diuen ells és molt fort, i arriben al maig del maig, si no em falla la memòria, perquè ara ho estic dient tota la memòria, arriben al maig del 31, que ells diuen, nosotros, és que ja ho deien així, nosotros ja quisiéramos pagar, però no podemos, i por tanto dejaremos de pagar. És com li diuen a les autoritats que deixen de pagar. També amb el manifest que treu la gent de les cases barates, demanen escoles, demanen comunicacions, no només és tot això, és que és com tot un plan que de què ciutat queremos, de la ciutat que no nos quiere. És a dir, no queremos estar alejados de la civilització. Però torno a lo que seria el debat que estaves plantejant tu. Dic que ells comencen al maig del 31, però ells tenen comissions als barris. Després deixen que matitzi, si voleu, no explica baralla, però seguien les històries. La CNT no està darrere de la vaga de lloguers. Està el Comitè de Defensa Econòmica, que bàsicament és el sindicat de la construcció, que diria el senyor que estava allà darrere. De la CNT? No, perquè no és la CNT. No, el Comitè de Defensa és de la CNT, del sector construcció. A ver, por favor, cualquiera que hayamos estado, aunque sea bueno, en un periodo de tiempo de la CNT, sabemos que está organizado por sindicatos. El Comité de Defensa sale del sindicato de la construcción de la CNT. Bueno, le damos vueltas y si no discuto. A mí lo que quiero, no lo discuto ahora, lo que quiero remarcar simplemente es una cosa. La convocatoria del Comité de Defensa, que está Santiago Bilbao a la cabeza, que no entremos en estos detalles, que el resto de personal se va a perder, en estas historias está que la huelga no la lanzan hasta julio. Ellos ya llevan 2 meses en huelga, los 4 grupos de viviendas. Con ello solo aviso de una cosa, a veces las huelgas, ni CNTs ni comités de defensa económica, hay maneras de entender las huelgas. Las huelgas pueden ser que todos nos pongamos de acuerdo un día, o pueden ser que a partir de acumulación de pequeñas huelguitas se llegue a la huelga, que es una manera de entenderlo, que no es un silbato que alguien pone y dice tal día y tal hora. Estoy indicando esto incluso metiéndome un poco con las santas siglas de la CNT. Digo que la CNT llega tarde a la convocatoria de la huelga. Es lo que estoy comentando. Digo, Santiago, no, déjame. Digo, no, bueno. Es que no es cierto, o sea, bueno. No neguemos a ver. A la CNT podemos hacerle todas las críticas que queramos, en un sitio anarquista o no anarquista, pero no podemos deslegitimar tampoco una función que la tuvieron y además una claridad de ideas, sí, en ese sentido, pues que usted quedaban en la proclama de muerte al Estado, viva la anarquía, no. Y nos importa una mierda lo que es una revolución y vayamos a ver la segunda fase de la destrucción, la tarea de la... No, entonces si es conmigo, no me has entendido lo mínimo. No, te lo digo. Como apunte de eso que es importante, yo creo, decirlo. Y el impulso que tú dices, lo remarco. O sea, no es que esta gente fuera más heroica, es que sencillamente estaban ocupando unas viviendas de alquiler que pertenecían al patronato este municipal de... No. Rectifica, patronato de la habitación de Barcelona, que no es el precedente del Instituto Municipal de la Vivienda, que explica mucha gente. El patronato de la habitación de Barcelona era un ente privado cuyo comisario regio era Milán del Bosch y los representantes iban de este rector y demás. No era nada de público, que lo entendáis porque se repite en los libros que se están diciendo. Era un patronato de la habitación. A ver, pero porque no había fondos públicos, pero se creó una especie de estos consorcios semipúblicos que ponen el dinero los privados, pero la idea es pública porque surgió de una indemnización de que habían derribado esas barracas y tenían que buscar alguna solución para meter a esa gente. Metieron el capital allí con esa especie de patronato, como dices. ¿Puedes intervenir un momento en el debate? Sí, sí, no, sí. Yo creo que nos estamos perdiendo un poco, porque claro, estamos pasando de aquí, de lo que es una situación barrial, de convivencia, de cómo es eso. Sí. Nos estamos perdiendo un poco porque estamos pasando, sí, a debatir lo que es una situación de convivencia en barrios, sí, que tiene edad tanto con la convivencia diaria como con la pertenencia a una estructura filosófica, ideológica y unas organizaciones concretas, a una cuestión muy concreta, sí, y muy específica como es una huelga de... Sí, tiene razón. Edad, ¿no? Entonces yo creo que el debate se puede ampliar un poco y hacerlo más interesante. O sea, si contamos cosas. Por ejemplo, yo he tenido el placer y la suerte de que durante muchos años fui amigo de un compañero de la CNT que vivió en Casa Antúnez se llama Fernando Asensio y murió hace 10 años de la muerte de un caballo. Era un viejo que siempre vestía de tejano, era un culto, seco, un serio, demás. Después hablamos, ¿eh? Y bueno, yo, era muy cerrado y costaba mucho la visión, ¿no? Digamos, como mis amigos de él, pues, hablamos mucho, me caía mucha gente también. Pero me tocó aquí mucho cariño, Entonces un día, en una de esas conversaciones, le dije, bueno, ¿cómo te hiciste anarquista? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sabes? Se me contaba que era un niño que tenía 12 o 14 años, no sé bien. Cuando de pronto el barrio, pues estalló en una fiesta de colores rojo y negro, todo el mundo estaba muy contento, muy alegre y estaban haciendo la revolución. Y esta era la suya. Y la gente de los barrios lo veía como algo propio que habían generado ellos y le dije, no, es una fiesta. Y a los 12 o 3 meses resulta que uno de los, y eso no lo sé porque yo no puedo comprobarlo, no sé si tú sabes algo de eso, pero me lo contó así, que uno de los que eran significados de lo que entonces eran los anarquistas o el sindicato, pues sus compañeros les sacaron un tiro en medio de la calle, delante de la gente. Claro, y los chavales que eran más serios, que acabó el tío y dijo, le hemos pillado robando y aquí no roba ni Dios. Ni va a haber jefe ni nadie va a mandar sobre otros. Hostia, el tío se quedó tan acojonado con eso, que desde entonces hizo de la CNT, que habrá sido muchas cosas en la vida, pero jamás dejó de ser de la CNT, como mito además, no tanto como tal. Un ejemplo de lo que era él. O sea, cuando íbamos a comicios confederales en aquella época, de donde era que hubiera chiringuitos de libros. Pero yo, pues pillaba todos los libros que podía. Pero él siempre pillaba el mismo. Dios se le escaló. Cuando murió y estuve en su casa, vi que tenía como 7 u 8 ediciones del Diario del Estado. No tenía más libros. Y probablemente nunca se los hubiera dado, no lo sé. Pero tenía una tolerancia, un saber estar, un cariño a la gente y una comprensión que era inmenso. Él vivía, claro, no me acuerdo bien, en la calle, era donde terminaba el 109, era una plaza. El 9. Sí, el 9 o el 109. Sí, sí. Y durante mucho tiempo a los chavales del sindicato nos llevaba allí a, en un mural, pintar el campesino ese de la FAI, y hasta 2 o 3 años de su muerte estuvo ahí el campesino de la FAI como me la FAI en esta. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, una gente que consigue que un chaval de 14 años, solo con su ejemplo, con su lucha, con la convivencia que genera alrededor, con las cosas que hacen, tenga ese sentido de la moral, del compromiso, de la ética, yo creo que es muy importante. Yo creo que lo que vale la pena estudiar es cómo se consiguió eso y qué se puede hacer hoy en día para acercarnos un poquito a esa situación. Por ejemplo, también. Claro, hablamos de Casa Antunes. A mí me recuerda mucho cuando estaba contando esto a la novela del 7 de Domingo Rojo. De la Monja de la Sende. La cuenta de una huelga en Madrid, pero también cuenta la vida de los barrios. Y es que era muy parecido a esa forma de convivencia, a esa forma de enlazar el día a día con la lucha, con el trabajo, con la fiesta, con el conocimiento y demás. Entonces, o sea, yo creo que... Trabajo, pero tú has visto el hombre ese que llevaba la carga ahí en la foto, esa foto no pertenece. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo digo esa, eso es una revolución. Esa vez, triunfa la revolución en eso. Naturalmente que no. Ah, pues ya está. Yo lo que quería mostrar es estas cosas. Claro, pero eso también nos lleva haciendo. Y consiguieron muchas cosas, me parece a mí, ¿eh? Me compré una cosa gratuita. Bueno, yo tampoco voy a intervenir de rato. A mí me parece que lo que comentaba David sobre cómo se consigue eso, yo creo que en el vídeo está. ¿Sí? Que son grupos, es un grupo humano, casi todo el mayor porcentaje de imágenes son grupos humanos. Si no hay grupos humanos es que no va a haber revolución nunca. Y eso no significa que haya que descartar la individual. El individual es necesario. Pero el grupo humano es el que acaba moviendo. Y sobre todo, no sé cómo estaría en esa época la cuestión de los flujos migratorios, de las personas. Pero la gente, incluso en los años 70 y en los años 60, los que podían venir a Barcelona se juntaban por... sobre todo por lugares de procedencia. Estaban los grupos de andaluces, gallegos, extremeños, y ahí volvían otra vez a recuperar lo que ponían en práctica en sus tierras, que era el espacio colectivo. Y lo que este sistema ha conseguido es acabar con ese espacio colectivo. Yo precisamente, o sea, cuando montábamos el vídeo, que no lo he hecho yo, que era, dijéramos la cuñada, ¿no? O sea, eso lo agradezco a ella, o sea, es casual, ¿eh? Quiere decir que lo que queríamos remarcar es eso, la viveza que transmiten esas imágenes, ¿no? O sea, puedes estar como estés, no te quedes porque la foto aquella no es del hombre que arrastra, precisamente es el momento de la emboscada, está explicando ya cuando las cosas vienen mal dadas, o sea, que hay un momento de alegría y tal, y es eso, transmitir que la gente estaba junta. Me he comido un sinfín de detalles, lo que estabas explicando, si quieres te lo explico, que te lo puedo explicar, porque hasta el mismo García Oliver se refiere al caso que has mentado tú, y es cierto. O sea, sí, sí, es eso, que la gente supo construir, por eso, sin entrar en debates a fondo, para no engancharnos más, lo único que cambiaba es que los otros eran propietarios privados, dijéramos que individuales, propietarios privados individuales, y tú peleas con aquel propietario. La cosa es que aquello era un propietario, dicho público, que no era público, pero era colectivo, y entonces el colectivo del barrio fue capaz de desafiar aquello, bueno, que se lo llevaron por delante, tranquilamente, al patronato ese de la habitación. Curiosamente, sin que lo sepamos, digo, si queréis hacer historia, este patronato es reconvertido, digo, porque después, tal cual, es reconvertido en el Instituto Municipal de la Vivienda, conocido actualmente como el Patronato Municipal de la Habitacha. O sea, todo lo que era de aquel patronato pasó a esto. Bueno, pero remarco esto, remarco es aquello, entender, no quiero hacer un elogio del barrio como cosa apartada, como cosa aparte, yo en el libro intento explicar que la historia de aquella gente va relacionada con lo que ocurre en Barcelona, con lo que ocurre en el Estado español como mínimo y con lo que ocurre en el mundo, no están al margen, están viviendo todo aquello, lo que pasa que ellos juntos, no lo explico, que las cosas bonitas, aunque sea tonto que explicaré, aquello de leer en todo aquello, la costumbre aquella que algunas mujeres, la Encarna, que también sale en la foto vestida de negro, la Encarna era una empede, o sea, se dedicaba a leer en voz alta la Soli en la calle con la gente. Aunque algunos no leyeran, todos leían y comentaban. Ese estar juntos, ese sentirse comunidad de lucha, que dio posibilidades a que la Revolución Social no fuera un señuelo de tres o cuatro con un programa diseñado, sino que ellos más o menos tenían lo que querían hacer, ¿no? Todos de todos, nada de nadie, y no quiero hacer ideología porque no es lo mío. No, ya solo para aclarar, los datos esos están bueno, de un autor que se llama Nick... Bueno, Nick Reeder. Sí, vale, yeah. Nick Reeder. Reeder, sí. Lo publicaron en una revista que tiene bastante solidez histórica. Hay más cosas de la huelga de alquiler si buscas más todavía, te lo digo, pero no entraremos porque tienen razón, ¿eh? O sea que hay más. Bueno, no sé. Yo lo que también me ha hecho mucha gracia, David, me parece que te han dicho, ¿no? ¿Que eres? Sí, David, ¿eres tú? Bueno, que me ha hecho mucha gracia. No, lo digo de verdad. Porque parte del libro tiene un capítulo que es Trenzando el hilo rojo y negro, que es el final. Y entonces es eso. ¿Qué queda de aquello? ¿Qué queda de aquello ahora en nosotros? Era uno de los motivos fundamentales. Y no solo en esto nosotros que estamos aquí, que más o menos sabemos, nos suena, somos simpáticos, pum pum pum, sino qué queda en ese nosotros de ellos. Lo digo porque ha sido difícil. Con Fernando Asensio, después de verdad te pillo porque ha sido, ¿no?, el que has mentado. Lo digo porque hay gente del barrio que yo, a partir de preguntarles, les he explicado mucho más de lo que ha pasado porque ellos han borrado esa historia también. Ellos también han borrado la historia por todo lo que ha ocurrido. Aquí ya somos más expertos o nos inquietan estas cosas. Y yo el problema era ese, ¿cómo se ha podido romper? ¿Cómo hemos dejado que se rompiera ese hilo? Que no digo es de grandes discursos, sino que está hecho de críticas prácticas y de prácticas críticas muy, muy apegadas al terreno, muy al territorio. También sabemos que si queremos discutimos de Dios y el Estado y el vacunín, y vacunízate, pero yo no vengo a estas cosas, ¿eh? ¿Sí? No, he querido reflejar eso, la historia de unos cualquiera, más o menos lo estáis diciendo, o sea, en ese mundo invivible, cómo consiguen tener ilusión, alegría y cambiar las cosas, y la verdad que las cambian, Por eso fueron tanto por ellos después, por los números que os he dado, 15 fusilados, 9 en los campos de concentración, y si leéis al final los consejos de guerra, que me he repasado, que hay como 200, la de años que les cayeron, es que me quedo. Por eso se ha perdido aquello, Por eso, por los miedos, etcétera, etcétera. Sí, ¿cómo? Pero bueno, pues volviendo ya solo la respuesta. Si entre las tradicionales acciones anarquistas se reivindica la vaga de Llobés como un hecho genuinamente anarquista, en que se decide uno por de sí mismo, sin tener que hacer intermediaciones, la rebaja de alquiler y decirles no pagar alquiler y a partir de que ya hayas devuelto el dinero que has dado de meses anticipo, pagar solo el 40% y tú decides hacerlo tú sin que ninguna inmediación. Lo siguiente es justo lo que está pasando hoy en la calle con las camisetas verdes, desahucios. O sea, ¿cómo reacciona el poder ante una acción anarquista que no quiere ningún respaldo jurídico porque no puede, porque sabe que los que hacen las leyes están del lado de la propiedad y no van a conseguir eso a no ser que se produzca una auténtica revolución social? Entonces, como eso no se dio, resulta que se produjeron los desahucios, exactamente igual por el impago de hipotecas. Ellos tomaron la decisión de no pagar los alquileres como lucha de rebaja de alquileres, porque veían que era un robo comparado con los salarios. Tomaron esa iniciativa, un poco, estimulados por aquí el barrio, tú dices, y también por parte de gente como Santiago Bilbao, que se pasó toda la huelga en la prisión, porque lo metieron en la cárcel hasta el 32, cuando ya habían sacado dos decretos sobre alquileres, que eran igual más capullo. Es un poco las miserias de si es uno que es una revolución social y que es el capitalismo. A ver, no sé, a mí no me corresponde. Tú estás haciendo una interpretación de la huelga de alquileres que no es la que he hecho yo, ni aquí en el corto tiempo que le he dedicado, ni mucho menos en el libro, simplemente es eso. Entonces, que es una discusión, no sé para dónde vas. Yo también tengo mi... aunque sea una tontería, ¿eh? O sea, igual que os he dicho al rodicio, o sea, te puedo decir, el del barrio se llama Benito Maldonado. Déjame el detalle, porque es contrapunto a lo tuyo. Y esta gente, ellos llamaban... El Paquito entonces era Largo Caballero. En los archivos de Largo Caballero entran las comisiones de las casas baratas con el tema de la huelga. Yo reivindico la huelga como un gesto colectivo. No sé por dónde me pillas a mí, ¿eh? O sea, es una cosa que deciden muchos a partir de situaciones similares y condiciones parecidas. Pero que no es... Te lo digo porque si me has confundido... Largo Caballero calificó de cosa absurda. Muy absurda. O sea, ¿esto qué han dicho? ¿Qué hace la CNT? ¿Qué es esto? Bueno, lo dejo. El ministro de Trabajo Socialista... Sí. Bueno. Pero que hagamos un diálogo, sí. Tampoco. Sí, señor, yo no... Vale. No, son las acotaciones históricas. No, no, o sea, a mí me da, o sea, yo lo que me gustaría, o sea, yo ahora me vengo de vendedor de cromos, ¿eh? O sea, de vendedor de cromos, a mí me gustaría que leyerais el libro, ¿no? Lo difundéis, ¿no? Leer y difundir, ¿no? Que es lo que decían ellos y yo lo aprendí también de mis viejos, ¿no? Leer y difundir y ya está. No, digo que no me interesa tampoco ahora, es obvio, no voy a entrar en batallitas históricas y... Sí, donde queráis, podemos... Pero que me entendáis, que no quiero entrar en bretes de estos porque es terrible. Déjame un recuerdo, ¿eh? O sea, un recuerdo. Hubo una columna. Columnas hubieron muchas, ¿eh? Muchas, ¿eh? O sea, no la muy conocida, ¿eh? Donde se apuntó más la gente del barrio, os lo digo. Una era Hilario Zamora, que no es conocida. Porque esta, bueno, la dejo. Que tiene que ver con la Ortiz. La dejo también. Y hay otra que es importante, que se llama la columna 4 de septiembre. Y la columna 4 de septiembre es 4 de septiembre de 1931, que es a lo que tú te querías medio referir. El 4 de septiembre del 31, que hay conflictos en Barcelona, es asaltado el sindicato de la construcción que estaba en la calle Mercaders. No solo estaba Santiago Bilbao, había también gente del barrio. No solo estaba el líder. No, no lo explico. No, bueno, que te... Que no, que lo pillan entonces. Bueno, eso lo dejo. No, corto, ya está. No, ¿qué quiere decir? Que constituyeron una milicia, el sindicato de la construcción, dedicada a aquel asalto de la construcción, que tenía que ver también con la huelga de los alquileres. Y lo dejo ahí simplemente como simple detalle y ya está. ¿Sí? Bueno, eso. De verdad, siento mucho, pero me ha salido un tocho. O sea, ahora ya le digo, voy a vender cromos, ¿eh? Pero lleva fotos, ¿no? Lleva fotos. No, lo digo. un capítulo que le he puesto mucho empeño, mucho cariño, es el 21. Es Ellos y ellos, retales de una vida. Es simplemente las biografías de esta gente cualquiera, con la lista de milicianos, fusilados y demás. Que, en fin, para ver que en todos los barrios hubo esta gente. Se ha marchado quien para ver a Sara, ¿no? Como la... no me acuerdo la miliciana esta que le pusiste ese nombre. La Arlinda era, ¿no? Elisenda, no. Bueno. Elisa. Alguien de aquí que murió en el frente y alguien recordó el nombre. Bueno, que no lo voy a explicar, ¿no? Que ellos eran para Parmé y en vez de Eduardo Aunós, borrar el nombre de Eduardo Aunós de una vez por todas, si me queréis hacer caso. Ya lo sabéis que esto no es San Andreu, ¿no? En teoría ellos lo llamaban la armonía, ¿no? Del Palomar, ¿no? Y bueno, esta gente es lo que hizo. No lo sé si bien o mal, pero lo hizo. Muchos protagonistas del montón, ¿eh? Insisto, muchos protagonistas del montón. No sé, ¿tenéis más cosas? Si no, zanjamos ya. No, por mí viene, o sea, yo... ¿Dónde era el barrio? ¿Qué es la Quinta Forca? ¿A yo? Sí. Bueno. No, que estaba en la Quinta Forca. No, es que está muy, muy separado. Que quieras o no eso, hacía algo. Para bien y para mal, ¿no? Se ha ido Gil, que también lo debe conocer todo esto. A ser casi prácticamente un barrio encajonado. Ellos solo tenían una salida, que era el 48, que daba por el Morrot, salía por el Morrot, o tenían que subir andando hasta la Plaza España. Y entonces son cosas que te pegaron los viejos, es que ellos salían a currar, que no a las horas que íbamos nosotros, mucho más pronto de noche, todos juntitos, hacían novios y uno, pero iban a una de sus cosas. ¿Qué era eso? El estar allá era un espacio de socialidad. Entonces, sí, tienes razón. Cosa que es más difícil ahora encontrar esos espacios así de socialidad, ¿no? El metro. No, el metro no, la gente va todo el mundo ahí, hombre, y tiqui tiqui ta, no. ¿No? Bueno. Pues si no, pues lo dejamos. Muchas gracias. Y hasta otra.